بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولی سلیمان الریح اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو اس کے صبح کا وقت ایک مہینے کی مسافت طے کرتا تھا اور پچھلا پیر بھی ایک مہینے کی مسافت اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ اور جنات میں سے وہ تھے جو محنت کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے اور جو شخص کجی اختیار کرتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے ہم چکھاتے تھے اس کو آگ کا عذاب یہ جنات وغیرہ کام کرتے تھے اس کے لیے جو چاہتا تھا وہ تیار کرنا میں محاریبا قلعے اور مجسمے اور تب کل جواب بڑے بڑے حوضوں کی طرح اور جمی ہوئی ایک جگہ دیگے اے ملو ارشاد ہوا کام کرو اے داؤد علیہ السلام کے گھرانے کے لوگوں شکر گزاری کے لیے اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے اللہ تعالی نے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کا ذکر فرمایا اور اس سلسلے میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی تھے اللہ کے نبی اور رسول اور خلیفۃ اللہ صاحب کتاب پیغمبر اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے بندوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور جو کچھ اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی اور جو اعزاز بخشا تھا اس کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا بہت سی صورتوں میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے پہلے سورہ نمل میں بھی گزرا ہے آگے بھی آئے گا سورہ سعد وغیرہ میں جو پہلے اللہ تعالی نے بنیادی عقائد جو کہ مکی صورتوں کا موضوع ہے توحید رسالت معاد اور قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اس کی صداقت یہ بنیادی موضوع ہیں توحید کے دلائل عقلی اور نقلی اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں ان کے بعد یہ کہ ان فی ذلک الآیت لکل عبد منیب ان چیزوں میں یہ جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں ارض و سما کے درمیان تو ان میں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع رکھتا ہے خدا تعالی کی طرف چنانچہ سب سے پہلے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور پھر ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے یہی تھے داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے ان میں سب سے چھوٹے حضرت سلیمان تھے باقی بیٹوں میں وہ صلاحیت اور استعداد اللہ نے نہیں رکھی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر جو کمال صلاحیت اللہ نے رکھی تھی. چنانچہ وورثہ سلیمان و داؤدا, دوسری سورت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ داؤد علیہ السلام کے وارث یعنی خلافت اور نیابت کے اندر اور حکمرانی کے اندر سلیمان ٹھہرے, وہ وارث ہوئے, باقیوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی. یہ مال کی وراثت نہیں ہے بلکہ یہ نیابت ہے جو سلیمان داؤد علیہ السلام جو جس طریقے سے خلافت قرار تھے اور نظام حکومت ان کے جانشین سلیمان علیہ السلام ٹھہرے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح خلافت اور حکومت بھی عطا فرمائی اور نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی, اور یہ بالکل بچے تھے 13 سال کی عمر میں جبکہ داؤد علیہ السلام کے جانشین یہ بنے تھے, اور 40 سال تک بے مثال حکومت انہوں نے انجام دی. اور آگے ایک سورت میں یہ بھی موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی رب ہب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعد, پروردگار مجھ کو ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد ایسی حکومت کسی کے لیے نہ ہو. بڑی ممتاز بے مثال حکومت اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی اور بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی. چنانچہ ان کو جو خلافت اللہ نے عطا فرمائی تھی, مفسرین کرام کے بیان کے مطابق دنیا میں 4 شخصیتیں ایسی گزری ہیں جن کا تقریباً تمام زمین پر غلبہ رہا. ان میں سے 2 ہستیاں آل ایمان میں سے ہیں, ایک سکندر ذوالقرنین اور دوسرے سلیمان علیہ السلام. تقریباً ساری دنیا پر ان کو غلبہ حاصل تھا, ایسی ان کی حکومت تھی, ان کا دبدبہ تھا, چھوٹے موٹے حکمران ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اور دوسری شخصیت حضرت ذوالقرنین کی تھی. یہ 2 ایمان والوں میں اور 2 کافروں میں, ایک بخت نصر بابل کا حاکم اور دوسرا نمرود یہ آشوریوں کا بادشاہ, ان کو تمام دنیا میں غلبہ حاصل رہا ہے. 2 کافر تھے, 2 ایمان والے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے خلافت اور حکومت عطا فرمائی تھی وہ ممتاز تھی تمام سے. اللہ نے جو وسائل حکومت ہیں حکومت کو چلانے کے لیے وہ بے مثال ان کو عطا فرمائے تھے جن کا انسان اپنی عقل سے تصور نہیں کر سکتا. یہاں پر تھوڑا سا اشارہ کیا ہے, دوسری صورتوں میں بھی ان کا بیان ہے, ولی سلیمان ریحا, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا ہوا کو, یہ ہوا ان کے مسخر کر دی تھی اللہ نے, اور جنات کو مسخر کر دیا تھا, اور پھر یہ طیور ان سے بھی وہ خدمت لیتے تھے. دوسری جگہ موجود ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولی بھی سمجھا دی تھی. تو یہ چیز ان کے مسخر تھی, پرندوں سے بھی وہ کام لے لیتے تھے, ان کے لشکر میں پرندے بھی تھے اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی تھے جن سے وہ کام لیتے تھے, جیسا کہ یہاں اللہ نے ذکر فرمایا. اور ہوا کو اللہ نے مسخر کر دیا تھا. ہوا ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر جاندار کے ساتھ تعلق ہے. کوئی جاندار بلکہ نباتات بغیر ہوا کے گزران نہیں کر سکتے. حیات کے لیے ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ ہوا کو پہلے تو بسیط مانا جاتا تھا, جیسا کہ یونان کے سائنسدان اس کو بسیط مانتے تھے, لیکن بعد میں تحقیقات سے اور تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ ہوا جو ہے یہ مرکب ہے, بسیط نہیں ہے. کمبائنڈ ہے، یہ مرکب ہے، اس ہوا کے اندر بہت سے اجزاء ملے ہوئے، چنانچہ آکسیجن بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے اور ہائیڈروجن بھی ہے، بہت سی گیسیں اس کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہیں اس ہوا کے اندر۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری عنصر آکسیجن کا ہوتا، یہ جو سانس کے ذریعے ہر جاندار اور ہر انسان سانس لیتا ہے تو آکسیجن اندر جاتی ہے اور وہ چل کر خون کو صاف کرتی ہے اور انسان تازہ دم ہوتا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ اس ہوا کی ضرورت ہے ذی حیات چیزوں کے لیے، نباتات کو بھی ہوا اور روشنی کی ضرورت ہے جیسا کہ انسانوں کو، درخت بھی دن کے وقت آکسیجن کو کھینچتے رہتے ہیں اپنے پتوں کے ذریعے، ان کی غذا کا بھی جز ہے، اور رات کے وقت وہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو زہریلی گیس ہوتی ہے اس کو باہر پھینکتے ہیں۔ تو نباتات کے لیے بھی اور حیوانات کے لیے بھی اور سب سے زیادہ انسانوں کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ ہوا کا لطیف حصہ آکسیجن ہے جو ہر سانس کے ساتھ ہم اس کو کھینچتے ہیں، یہ سب سے زیادہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پانچ منٹ اگر سانس رک جائے آدمی، زندگی کا خاتمہ ہو جائے، برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خدا تعالی نے ہوا کو فری رکھا، اس پر کسی کا تسلط نہیں آنے دیا، کھلا رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پانی کی زیادہ ضرورت ہے، 80% مواد انسان کے خون میں پانی کا ہوتا ہے، تو پانی تو انسانوں نے قیمت پر لگا دیا، حالانکہ فری ہونا چاہیے، واٹر فری ہونا چاہیے، واٹر ٹیکس جو ہے یہ ظلم ہے، یہ نہیں چاہیے، ہر صورت ہر جگہ پانی کا انتظام فری کرنا چاہیے۔ یہ حیوانات نباتات انسانوں کے لیے سب سے ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد غذا ہے، تو بہرحال ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس ہوا کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر لیا تھا، وہ ہوا پر اپنا تخت بچھا دیتے تھے، لشکر کا ایسا بٹھا دیتے تھے جتنا ہوتا تھا، حکم دیتے تھے، ہوا اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے جہاں چاہتے تھے، غدو آشار اور رواح آشار، تھوڑے سے ایک پہلے پیر کے اندر ایک مہینے کی مسافت طے کر لی۔ آج بھی یہ جو جتنی بھی تیز رفتار سواری ہیں یا ہوائی جہاز ہیں، یہ ہوا پر ہی چلتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سٹیم جو ہوتی ہے وہ ہوا ہوتی ہے، یہ پٹرول وغیرہ یا ایٹم یہ جو کچھ ہیں یہ سٹیم بناتے ہیں اور سٹیم پھر آگے لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو ویسے مسخر کر دیا بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی واسطے کے، آلات کے ذریعے اس کو مسخر کیا جاتا ہے اور اس سے کام لیے جاتے ہیں، طرح طرح کے مشینری کے، ہوائی جہازوں، یہ سب ہوا ہے، یہ سٹیم ہے جو بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ دھکیل کر لے جاتا ہے اور مختلف رفتاروں کے ساتھ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر لیا تھا، وہ جہاں اس پر جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے، صبح کے وقت شام کے اندر ہیں، دوپہر کے وقت استخر میں ہوتے تھے، عصر کے وقت کابل میں ہوتے تھے، اس طریقے سے۔ پھر ان کا مرکز شام اور فلسطین تھا، لیکن جہاں وہ چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ اور جنات بھی اللہ نے مسخر کر دیے تھے، تو یہ ہوا کا مسخر کرنا یہ خاص سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات میں تھا کہ بغیر کسی آلے اور واسطے کے اللہ نے مسخر کر دیا تھا۔ اب کوئی ہوا کو مسخر کرتا ہے تو بغیر آلات کے نہیں کر سکتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ مشینری ایجاد کرنی پڑتی ہے، پھر ہوا کو مسخر کرتے ہیں۔ یہ اڑان کا مسئلہ جو ہے یہ ہوا کے ذریعے ہی ہے، اور یہ جو ہوا آج اڑتے ہیں، یہ ایک صدی میں اتنی ترقی ہوئی ہے اڑان کی، ابھی صدی بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن انسان 800 سال سے تجربات کرتے چلے آ رہے تھے، شروع مسلمانوں نے کیا تھا یہ اڑان کا مسئلہ. وہ مسلمانوں کی حکومت تھی, ان کا نظام تھا. جس آدمی نے یہ ہوا میں اڑنے کا تصور پیدا کیا تھا آج سے 800 سال پہلے, تو 800 سال کے تجربات کے بعد یہ اڑان واقعہ ہوا. تو بہرحال یہ تو آلات کے ذریعے ہے, اور اس کے اندر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. ہوائی جہاز خراب, مشینری خراب, گر کے آدمی تباہ ہوئے, اور وہاں جو اللہ نے مسخر کر دیا تھا وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, آرام سے جہاں چاہیں جس طرح چاہیں, نہ کوئی ٹکراؤ ہوگا نہ کوئی حادثہ ہوگا, امن سے جہاں چاہیں گے وہاں اتار دے گی ہوا نیچے تخت کو, آدمی کو, جنات کو, جو بھی ہیں ساتھ, اور جب چاہیں گے وہ اٹھا گی. اس طرح اللہ نے مسخر کر دیا تھا. تو ہوا دیکھیے کمزور چیز ہے, اسی لیے شاعر لوگ اپنے کلام میں یہ کہتے ہیں. سعدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جہاں براب نہادست زندگی برباد, اے من غلام ہمت یہاں کہ دل برو نہ نہاد. جان کی وہ تو بنیاد خدا نے پانی پر رکھی ہے, کیونکہ زمین کے ارد گرد پانی کا احاطہ ہے, اور زندگی کی بنیاد ہوا پر رکھی ہے. بڑی نازک ہے زندگی کی بنیاد, ہوا پر ہے. یعنی یہ ہوا کے ساتھ انسان کی حیات قائم ہے, اور یہ اللہ تعالی نے اس کو, اب کے سائنس کے تجربات یہ بتلا رہے ہیں کہ زمین کے ارد گرد 500 میل تک ہوا محیط ہے. اللہ نے اس ہوا کو ہماری اس زمین کے کرے کے 500 میل تک ہر طرف پھیلا رکھا, اور اس کے اندر مفید جتنی گیسیں ہیں وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. اگر زمین کے ارد گرد یہ ہوا کا یہ احاطہ نہ ہوتا تو روز مرہ اوپر سے 2 کروڑ سے زیادہ شہاب گرتے رہتے ہیں کہ زمینی فضا کے اندر. تو وہ 2 کروڑ شہاب جو روز مرہ گرتے ہیں وہ تو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں زمین, لیکن وہ ہوا جو ہے وہ ان کو تلف کر دیتی ہے. کوئی شہاب زمین تک پہنچتا, جیسا کہ 15-20 سال پہلے امریکہ کے بعض علاقے میں شہاب گرے, بڑا نقصان ہوا, 100 آدمی ہلاک ہو گئے, مکانات تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, آگ لگ گئی. یہ روز مرہ 2 کروڑ سے زیادہ کہتے ہیں کہ یہ شہاب فضا کے اندر گرتے ہیں, لیکن یہ ہوا جو اللہ نے زمین کے ارد گرد 500 میل تک ہر طرف سے پھیلا رکھی ہے وہ ان کو تلف کر دیتی ہے, ضائع کر دیتی ہے. سوائے اس کے خدا کا حکم اور مشیت ہو, اس کے علاوہ کوئی شہاب نہیں آتا, ورنہ یہاں ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ صبح کا وقت اس کی مسافت کا 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا, اور شام کا وقت بھی 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا. اس طریقے سے بے مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرائع مہیا کر دیے. اس کے علاوہ فرمایا کہ تانبے کا چشمہ بھی ہم نے جاری کر دیا, اس کے وہ اللہ نے جاری کر دیا جس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. جیسا کہ پہلی آیات کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو مسخر کرنے کا اور نرم کرنے کا ذکر فرمایا کہ بغیر آگ پر گرم کیے ہوئے اللہ نے لوہے کو ان کے لیے ایسا مسخر کر دیا تھا کہ بہترین قسم کی زرہ وہ بناتے تھے. اسی طریقے سے تانبے کے چشمے نکال کر خدا تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے چیزوں کو بنانے کے لیے, جس طرح لوہا ضروری ہے ایسا تانبا بھی. یہ بھی قدیم زمانے سے یہ دھات ہے, زمین سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالتا ہے, مختلف جگہ اس کی معادن ہوتے ہیں, پھر اس کو نکال کر صاف کرتے ہیں. اس کا نقطہ ہے جوش بھی بہت ہوتا ہے, یہ بڑا سخت قسم کا دھات ہے, لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے یہ دھات, اور اس کو صنعت اور حرفت کے اندر بڑا دخل ہے. یہ بجلی کی تاروں کے اندر تانبا آتا ہے, استعمال ہوتا ہے, اور مختلف صنعت کی چیزوں میں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے آسان بنا دیے, چشمے جاری کر دیے, جس میں سے وہ تانبے کو نکال کر کے اس سے ظروف وغیرہ بناتے تھے، برتن بناتے تھے، یہ تانبے کی بڑی بڑی ہانڈیاں اور دیگیں جو بنائی جاتی ہیں، قدیم زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا. یہ بہت مضبوط قسم کی دھات ہے اور پائیدار ہوتی ہے. ایک طرف تو یہ اللہ نے وسائل ان کے لیے آسان کر دیے، اور دوسری طرف فرمایا من الجن، جنات میں سے ان کے تابع کر دیے، ایسے کہ جو ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے. جنات سے مراد وحشی انسان نہیں ہے جیسا کہ پرویز اور دوسرے گمراہ لوگ مانا کرتے ہیں. جنات سے مراد وہی مخلوق ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے اور نظر نہیں آتی، اور خدا کی مخلوق ہے. آدم سے پہلے وہ یہاں موجود تھے زمین پر، ان کی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے، اور وہی مخلوق مراد ہے. وہ بھی مکلف ہے انسانوں کی طرح، لیکن انسانوں جیسی بلندی نہیں رکھتی. ویسے ان کی مختلف شکلیں ہیں، اور بالکل انسانوں کے خاندانوں کی طرح ان کا سلسلہ رہتا ہے. مختلف جگہوں میں وہ آباد رہتے ہیں اور ان کے کاروبار ہیں، بڑا سلسلہ ہے. ان میں بھی مومن اور کافر ہیں، مختلف فرقے رکھتے ہیں وہ. تو آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اکثر و بیشتر جنات انسانوں کے تابع ہوتے ہیں افکار کے اندر. ہر زمانے میں آج جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنے خیالات، اتنے خیالات جنات کے اندر بھی پائے. من المومنون و من القاسطون، قرآن کی شہادت موجود ہے کہ جنات جو حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے اور جنہوں نے قرآن سنا تھا اور ایمان لائے تھے، ان کا اپنا بیان ہے کہ ہم میں سے مومن بھی ہیں اور دوسرے ظالم لوگ بھی ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں. آج جتنے فرقے یہاں پائے جاتے ہیں انسانوں میں، اتنے جنات کے اندر بھی ہوں گے. یہ انسانوں کی تابع ہوتے ہیں خیالات کے اندر، اور لطیف ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. یعنی اور اگر کسی وقت سامنے آئے تو انسان دہشت کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں ان سے، شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں. یہ ان کو اللہ نے اتنی اختیار دیا ہے کہ جس شکل میں چاہیں یہ اپنے آپ کو نمایاں کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات، یعنی وہ مکلف مخلوق ہے ایک لحاظ سے، جو غور و فکر بھی کرتے ہیں اور جو آلات کو استعمال کرتے ہیں. اگر خاکی ہوں تو وہ انسان ہیں، اگر ناری ہوں تو وہ جنات ہوتے ہیں. نار اور ہوا کا زیادہ ان کے تخلیق کے اندر دخل ہوتا ہے، اور انسان کے تخلیق میں زیادہ تر مٹی کو، لیکن باقی عناصر بھی اس کے اندر موجود ہیں. تمام عناصر انسان کی تخلیق میں موجود ہیں، ان کو بھی اللہ نے تابع کر دیا. یہ جنات سے مراد یہی جنات ہیں کہ جو انسانوں کی نظروں سے غائب ہوتے ہیں، آج نظر نہیں آتے، جن کا ذکر قرآن میں بکثرت موجود ہے. یعنی یا معاشر الجن والانس، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن سے خطاب فرمائے گا. سورہ رحمان میں بھی جنات کا ذکر ہے. سورہ جن مستقل جنات کے سلسلے میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس سے یہی مخلوق مراد ہے. جنات سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ایسی انسان کی قوت یا طاقت ہو، نہیں، خاص مخلوق ہے، وہ بھی مکلف ہے، ان میں بھی ہر قسم کے خیالات موجود ہیں، اور یہ بالعموم سرکش ہوتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے ان کو تابع کر دیا تھا، اور وہ رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے. جو ان میں سے کجی یا سرکشی اختیار کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. آتشین کروڑے برستے تھے ان پر تو سیدھے ہو جاتے تھے جنات، ایسی سزا کا خدا تعالیٰ نے ان کے لیے. نزک من عذاب السعیر، آتشین کروڑے ان پر برس جاتے تھے جو شرارت کرتا تھا. اس لیے سب خاموشی سے جو کام ان سے سپرد ہوتے تھے ان کو انجام دیتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا نمونہ ذکر فرمایا. یا ملون لہو، یہ جنات وغیرہ جو سرکش مخلوق ہے بالعموم، اور طاقت اور قوت انسان سے زیادہ رکھتی ہے، کیونکہ وہ انسان تو کثیف ہے اور وہ ذرا لطیف ہے اپنی پیدائش کے لحاظ سے، اگرچہ درجے اور مرتبے میں انسان سے کم ہیں، انسان جیسا مرتبہ نہیں ہے ان کا، لیکن بہرحال ہیں وہ بھی ایسے ہی مکلف ہی ہیں، اور وہ بھی اللہ کی ایک بڑی لمبی چوڑی وسیع مخلوق ہے۔ وہ جنات کام کرتے تھے اور بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے۔ میں محاریبا، محاریب محراب کی جمع ہے، محراب ہمارے ہاں تو یہ جو مسجد کا محراب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو پہلے نہیں تھا، یہ تو پہلی صدی کے آخر میں یہ مسجدوں کے محراب یہ بننے شروع ہوئے ہیں۔ ویسے محراب کمرے کو کہا جاتا ہے، اور عمدہ قسم کا جو کمرہ یا مکان ہوتا ہے اس کو محراب کہتے ہیں۔ یعنی عبادت خانے بالعموم اچھے اور خوبصورت بنائے جاتے ہیں، عبادت خانے کا کمرہ اس کو محراب کہیں گے۔ تو مراد اس سے قلعے ہوں یا مکانات ہوں، مضبوط عمدہ اور نفیس قسم کے قلعے اور مکانات سلیمان علیہ السلام کے لیے تیار کرتے تھے وہ جنات، محراب سے یہ مراد۔ اور یہ محراب جو ہیں یہ مسجدوں کے، یہ مباح ہیں، جائز ہیں، ضروری نہیں ہے، سنت بھی نہیں کہہ سکتے ان کو، حضور کے زمانے میں تو یہ محراب نہیں تھے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی صدی کے آخر میں عام طور پر جو خلفاء نمازیں پڑھاتے تھے تو ان پر حملہ آور ہوتے تھے، لوگ مارتے تھے، اس میں محراب کے اندر ذرا حفاظت ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امام جب محراب میں کھڑا ہوگا تو صف میں گنجائش ہوگی، ورنہ وہ صف میں کھڑا ہوگا تو ساری صف تو مصروف ہو جائے گی، تو بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی، وہ گنجائش نکل آتی۔ لیکن فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر محراب بالکل گم ہو، کہ اس کے اندر آدمی کھڑا ہو امام اور نظر نہ آئے، تو پھر نماز مکروہ ہوتی ہے، کچھ قدم پیچھے تھوڑا سا رکھنا چاہیے تاکہ نظر بھی آئے مقتدیوں کو۔ بہرحال اس محراب سے مراد قلعے اور مکانات ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جنات تیار کرتے تھے، اور جس میں نفیس قسم کے پتھر وہ لگاتے تھے، سفید پتھر، مرمر اور قسم کے سرخ سیاہ اور جو نفیس قسم کی معدنی چیزیں ہیں وہ لگاتے تھے اور تیار کرتے تھے جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ جیسا کہ پہلے سورہ نمل میں گزر چکا ہے کہ زمین کا فرش لگا ہوا، فرش جو ہے وہ شیشے کا لگا ہوا، اور نیچے پانی بہ رہا، اور معلوم ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی موج اٹھ رہی ہے، حالانکہ اوپر شیشہ لگا ہوا، وہ ملکہ سبا کے واقعے کے اندر مذکور ہے۔ تو ایسی نفیس عمارتیں اور ایسے یعنی قلعے وغیرہ، یہ عبادت خانے یہ تیار کرتے تھے، وہ تماثیلا اور وہ تمثال بناتے تھے، تمثال مجسمے کو کہا جاتا، سٹیچو یہ بناتے تھے۔ اور اس تمثال سے مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ہے مجسمہ، لیکن پھر مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ مجسمے بنانے پہلے ادیان میں ممنوع نہیں تھے، ہمارے دین میں مجسمے اور تصویریں بنانی ممنوع اور حرام ٹھہرائی گئی ہے۔ مفسرین کرام بالعموم یہی ذکر کرتے ہیں کہ مجسمے بناتے تھے، مجسمے کسی جاندار، کسی انسان، کسی بادشاہ، کسی نیک آدمی کی شکل و صورت پر تراش لیا جائے یا ہاتھ سے بنا لیا جائے، جیسا بھی ہو، وہ مجسمے بناتے تھے۔ قدیم زمانے میں اس کا بڑا رواج تھا، یہ بدھوں کی تہذیب میں دیکھ لیں کہ ان کے مجسمے بنائے ہوئے ایسے پتھروں سے گھڑے ہوئے عمدہ بنائے جاتے تھے کہ دنگ رہ جاتا ہے آدمی، پورا ہو بہو انسان کا مجسمہ وہ بنا کر رکھ دیتے تھے۔ عمارتوں کے اندر، مکانوں کے اندر یہ تھا، یہ ہڑپا سے جو نکل رہی ہیں مورتیاں یا منجو دھارو میں یا یہ ٹیکسلے میں، ایسے ہی بلوچستان میں، ادھر ایجنٹا ایلورا میں، ادھر چین کے علاقے میں پرانے مجسمے نکل رہے ہیں، پرانی تہذیبیں، وہاں عجیب و غریب قسم کے مجسمے نکلتے ہیں. تو پہلی امتوں میں اس کا رواج تھا، ممانعت بھی نہیں تھی. عام طور پر مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں ہماری شریعت میں ان کو حرام قرار دیا گیا. دستی تصویر ہو یا کیمرے والی ہو یا مجسمہ ہو، یہ سب حرام ہیں، ہماری شریعت میں روا نہیں ہے ان کا بنانا، اور یہ بالعموم شرک اور کفر کی بنیاد بنتی ہے. انہی کی انسان پوجا کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، تو ہماری شریعت میں یہ روا نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں روا تھا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ تمثال کا لفظ، جیسا کہ امام زمخشری اور تفسیر قرطبی والے یہ لکھتے ہیں کہ تمثال مجسمے کو کہا جاتا ہے، لیکن مجسمہ جاندار کا ہو یا غیر جاندار کا. غیر جاندار کا مجسمہ، اس میں نباتات بھی آتے ہیں اور دوسرے پتھر، عمارتیں وغیرہ بھی آتے ہیں. بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس لفظ سے، کیونکہ قرآن میں تمثال کا لفظ آیا ہے، اس سے یعنی مجسمے وغیرہ یا تصویروں کو بنانے کا جواز ثابت کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے بالکل صریح. بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے اس کو حرام قرار دیا گیا، کسی طرح بھی یہ روا نہیں ہے، اور یہ لفظ بھی صاف نہیں ہے. اور بائبل کے اندر دونوں قسم کی باتیں ملتی ہیں. بعض آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جاندار چیزوں کے مجسمے یا تصویریں بنانے کی ممانعت تھی وہاں بھی، اور بعض سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ ان کے بناتے تھے لوگ، اس کی ممانعت نہیں تھی. لیکن ہماری شریعت میں بہرحال اس کی ممانعت. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ صاف الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، اللہ تدا تمثالا الا تمثلوا، جہاں تم کو مجسمہ نظر آیا اس کو مٹا ڈالو. اور اس کے علاوہ حضور کا فرمان کہ فرشتے رحمت کے اس مکان میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصویر لگی ہوئی ہو یا کتا وہاں، ان سے نفرت ہوتی ہے رحمت کے فرشتوں کو. اس کے علاوہ حضور کا یہ فرمان ہے صحیح احادیث کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ ان اصحاب ہذا الصور یعذبون یوم القیامۃ اشد العذاب، یہ تصویریں بنانے والوں کو قیامت والے دن سخت ترین سزا ہوگی. اور یہ اللہ کے فعل کے ساتھ، اللہ کی صفت کے ساتھ مشابہت پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو تم نے میری، یہ تو میری صفت تھی، المصور تو میں ہوں، خالق الباری المصور، یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ پانی پر نقشہ گری جو ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کی صفت ہے. اے انسانوں کو صورتیں بخشتا ہے، جانوروں کو، تمام چیزوں کو، تو یہ تو اس کی صفت ہے. تو تم نے یہ میری صفت کے اندر مشابہت پیدا کی تھی، احیو ما خلقتم، تم نے تو جو بنایا اس کو زندہ کرو، ان میں حیات ڈالو. تو حیات کون ڈال سکتا ہے؟ حیات تو ڈال نہیں سکیں گے، پھر سخت ترین سزا ملے گی کہ تم نے کیوں یہ کام کیا. یہ صحیح احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے. اور اشد الناس یوم القیامت المصورون، تصویریں بنانے والوں کو سخت سزا ملے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں یہ تصویریں بناتا ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میرا یہ آرٹ ہے، فن ہے. تو آپ نے ان کو قریب بلا کر فرمایا کہ بھائی تمہیں یہ پتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے سے منع فرمایا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، حرام. وہ کہنے لگا حضرت میرا تو پیشہ ہے، میں پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا وہ حق، افسوس ہے تمہارے لیے، اگر تم نے ضرور یہی پیشہ اختیار کرنا ہے تو پھر جانداروں کی نہ بناؤ، غیر جانداروں کی تصویریں بناؤ، مکانات کی بناؤ، درختوں کی بناؤ، پتھروں کی بناؤ، دریاؤں کی بناؤ، پہاڑوں کی بناؤ، جاندار چیز کی مت بناؤ، حرام ہے، یہ جائز نہیں. تو بہرحال وہ مجسمے کا لفظ صریح نہیں ہے جانداروں کے، غیر جاندار بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر جانداروں کے بناتے تھے تو ان کی شریعت میں یہ روا تھا، ہماری شریعت میں یہ حرام ہے. وہ جفان، جفان جفنا کی جمع ہے، بڑے بڑے پیالے، ایسے پیالے کہ کل جواب جواب جیسا حوض ہوتے ہیں، جابیہ حوض کو کہتے ہیں، بڑے بڑے پیالے، کیونکہ وہ دعوت اور کھانا تیار کر کے اور میں ڈالتے تھے، لشکر بہت تھا تو اس واسطے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، حوض نما پیالے یہ تیار کرتے تھے. یہ سب کوئی جنات کی خدمات ان کے لیے تھی، ان کو حکم دیا جاتا تھا، وہ تانبے سے یہ بناتے تھے، تیار کرتے تھے. وہ قدور راسیات، قدور کے در ہانڈیاں ایسی جو ایک جگہ ہی جمی رہتی تھی، جن کو ادھر ادھر ہلایا نہیں جاتا تھا، وہیں صاف کیا اور اس کے اندر پکا لیا اور نکال لیا. جیسے کہ اجمیر میں وہاں ایک دیگ ہے جس میں سوا سو من ایک دفعہ ڈال کر پکا لیتے ہیں، مطلب اتنی بڑی بڑی دیگیں، وہاں اس سے بھی بڑی ہوں گی، یعنی ایک جگہ ٹکی ہوئی، ان کو ہلایا نہیں جاتا نہ، وہاں ہی اس کو صاف کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور پکا لیتے ہیں. ایسی ایسی بڑی بڑی باتیں، مشکل مشکل باتیں وہ انجام دیتے تھے. اللہ نے ان کو ایسی بے مثال حکومت عطا فرمائی. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا. سلیمان علیہ السلام خدا کے بے حد شکر گزار بندے تھے، اللہ کے نبی صاحب کتاب تھے، ان پر اللہ نے صحیفہ نازل کیا، اور خلیفۃ اللہ تھے، زمین کے اندر بے مثال حکومت ان کو اللہ نے عطا فرمائی. ارشاد تھا، اے ملو آل داؤد شکرم، اے داؤد کے گھر والو عمل کرو شکر گزاری کے لیے، ایسا عمل کرو جس سے خدا کی شکر گزاری ادا ہو. چنانچہ داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے عبد منیب اور شکر گزار تھے، اور ان کے بیٹے بھی ایسے تھے. چنانچہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز. کیا کرتے تھے داؤد علیہ السلام؟ کبھی تو وہ ثلث رات تک سوتے تھے اور باقی حصہ عبادت کرتے تھے، کبھی چھٹا حصہ وہ سوتے تھے اور باقی حصہ عبادت میں گزارتے تھے، رات کے وقت ایسی عبادت کرتے تھے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کا نظام ایسا بنایا تھا کہ ان کے عبادت خانے میں 24 گھنٹے عبادت ہوتی رہتی، کبھی آپ کر رہے ہیں، کبھی آپ کی کوئی بیوی کر رہی ہے، خالی نہیں ہوتا تھا عبادت میں، ایسا نظام انہوں نے بنا رکھا، 24 گھنٹے عبادت خدا تعالیٰ کی ہوتی رہے. اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے. اور فرمایا کہ بہادر بھی اس قدر تھے، لا یفر اذا لاقا، دشمن سے ٹکر ہوتی تھی پشت نہیں پھیرتے تھے، بڑے بہادر تھے، دشمن کا خوب مقابلہ کرتے تھے. یہ نہیں کہ خالی نماز روزے پر ہی ختم کر دیتے. یہ بھی فرمایا. اور ابن ماجہ شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیٹے، رات کو نیند زیادہ نہ کیا کرو، کیوں کہ کثرت نوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ، زیادہ نیند جو ہے رات کے وقت ہی آدمی کو قیامت کے دن محتاج بنا کر رکھ دے گی، انسان پلاش ہوگا، محتاج ہوگا. حضرت سلیمان کی والدہ نے ان کو یہ نصیحت فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالی کے سامنے یہ عرض کی کہ پروردگار، میں تیری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ جو میں شکر ادا کروں گا یہ بھی تو تیری نعمت ہی ہے، تیرا شکر تو ادا ہی نہیں، یہ شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے، کہ تیری توفیق کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا، تو بتلا کہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی سے یہ فرمایا کہ ہاں داؤد اب تم نے میرا شکر ادا کیا جب تم یہ سمجھ گئے کہ نعمت سب میری جانب سے آ رہی ہے. پورا جب اس کا عین یقین ہو گیا اب سمجھو کہ صحیح شکر ادا کیا تم نے. اور ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آل داؤد کی طرح ہوگا وہ آدمی کہ جو عدل کو اختیار کرے گا غصے اور خوشی کے اندر, اور جو میانہ روی کو اختیار کرے گا دولت مندی اور احتیاجی کے اندر, اور جو اللہ تعالی کی خشیت رکھے گا ہر حالت کے اندر پوشیدہ اور ظاہر. اگر یہ تین خصلتیں کسی کو حاصل ہو گئی تو وہ آل داؤد کی طرح شمار ہوگا, یعنی خدا کا شکر ادا کرنے والا. اور ساتھ فرمایا قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن نہ زبان سے شکر ادا کرتے ہیں, نہ ہاتھ پاؤں سے, نہ قلب سے. شکر تینوں چیزوں سے ادا ہوتا ہے, دل سے بھی اور زبان سے بھی اور اعضاء اور جوارح سے. اعضاء اور جوارح سے آدمی جب عبادت کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, خدمت کرتا ہے تو شکر ادا ہوتا ہے, اور زبان سے انسان حمد و ثنا اور تعریف کرتا ہے تو شکر ادا ہوتا ہے, اور دل کے اندر جب خوف خشیت اطاعت اور محبت کا جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ قلب سے شکر ادا ہوتا ہے. شکر کا مزداد تمام مقامات کے اندر. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دعا کرتا تھا کہ اے پروردگار مجھ کو قلیل میں سے بنا دے, رب اجعلنی من القلیل. حضرت عمر کو سمجھ میں نہ آئی بات, انہوں نے پوچھا کہ تم یہ دعا مانگتے ہو اس کا کیا مطلب ہے قلیل میں سے بنا دے میں. تو اس نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے قلیل ہیں. تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے بھی ان قلیل لوگوں میں سے بنا دے جو تیرا شکر ادا کرنے والے. حضرت عمر نے بہت پسند کیا اس بات کو, فرمایا کہ عمر سے تو سارے لوگ زیادہ سمجھ رکھنے والے ہیں, کہ اس شخص کو اتنی سمجھ ہے, کیسی سمجھ کی بات اس نے کی ہے. پروردگار مجھ کو ان قلیل لوگوں میں سے بنا دے جو تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے, کیونکہ اکثریت انسانوں کی ناشکر گزاری ہے.